ولا يتمنون ابدا ما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوا قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجاره والله خير سورۃ جمعہ مدنی سورۃ دے ترتیب کی دوش پیتا پس سورۃ صفنا او نزول کی یو سلسم پس سورۃ صفنا نازل لے فدوار ترکو باندے ارکلا چمخ کی سورۃ کی ترغیب و قتال تا حدی سورۃ کی ترغیب دے صلاة تا یا مخ کی صف للقتال اندلتا صف للصلاة دے یا مخی صورت مصدر بی تسبیح و دام مصدر بی تسبیح او صورت ممتاز دے پا بیان دو جمعی باندے ایمی یوم الجمعہ درز دو جمعی دارنگی صورت ممتاز دے چه دارا خلق و تشبیح دو خروس رو ورکڑی را چه علمی اوکا و عمل پی نی نفسی کتابو نی بار کری کا مثل الحمار یحملو اسفارا دارنگی صورت ممتاز دے شفامیانو کہ اللہ پیغمبر دا لے گئے فلومین رسول دار ان صورتوں کی نشتا مقصد دو صورت جمعے ترغیب دے انفاق مومنانو تا پہ انفاق شمالو لگوئے او ترغیب دے دین تا عورت و دنیا پرستو چاگا حد دنیا سر منہ کئے اول کے توحید رب پا خلقو جو دنیا آخری او دن پریدی ہاں او سورت کی ترغیب انفاق تا پاکی بیانی اللہ در آغا مولو چو پاسمانو گیری آواج پنمو گیری الملکو چو بادشاہ رے پاک رے زور اور حکمت والا رے پدر طول سورتنو کی اکثر چدر حدید نشورو نپدی کی اول کسر آجی توحید اس بات در رسالت کے اللہ رضا تیشد آرے گلے پامیانو کی رسولن پیغمبر من ہم داغید جنسنا پیغمبر را لے گلے و پامیانو کی را پامیانو کی قرآن ہوا ہے کنا لیو اینا امیانو تا مو آئے سغب کیو باسا باپ کیو باسا بدل و مبدل منو پدے بانی امی پوئی اللہ رضا تے چرا لے گلے پامیانو کی پیغمبر داگی دجنسنا چلوی بلا پیغمبر پدے بانی آیا تن دا اللہ کتاب لفظا ویو زکیم پاکی با دیلرا دغلطو عقیدونا نغلطو آمالونا درسوماتو باطلونا چکم گن گندہ عقیدہ را گندہ عمل لے لاغین بے پاکے ایو نفس پا قرآن بانکا نکی گی چھتا تسکیہ دا مخلوق نکے تسکیہ با خام خاکے درم شر ویو علموهم الکتابا و خیبا پیغمبر دیتا مالی دا قرآن والحکمہ و مالی دا سنتو دا سو شر تشو سرور یتلو علیم آیاتی یو لفظی قرآن با پیز دکی لفظی قراء با پیز سی کئی دویم ویوزکیهم کلا کلا دا یوزکیهم اکثر زینو کی رستو کئی اول کے چھ قرآن ہوئے نو تسکیہ ہونی زکا اخبا لفظی ہوتا سی کئی نو پاول دا بقرے کی ربنا و باسفیم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ بیادی بقرہ کی یو سن یو پندس کی ویلو کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ بیادی سورت آل عمران یو سن سروش پہ تکی ویلو لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من يتلو عليهم آياتي ويزكيهم كلا يزكي مكه كلا رستو كلا مسكه چګوره مقصد د قران غوړو په جره غوړو يزكي بکه چته قران و او خپل شرک قران و او خلق شرک نہ پاکے نو دا خود قرآن مقصد خطا ختم کے کنا دا شد دے ویوزکیم پاکے بدئی لرا دو قرآن سر سر چمانه کې زمانه نبی مخه پاکه او يعلمهم الكتاب والحکمه او خیبه دیتا مانی دو قرآن والحکمہ و سنتا و این کانو من قبل دیر خلق قرآن ہوئی او شرکیاتو کی گرفتار دی اگل چی دی پو خادرہ دو دو پیغمبرنا خامخاو دا خلق پو گمراہ کارکی و آخرین نورو تیرا لیکنے دی من هم دی خلقنا چاگا عجم دی لما یلحقو شن دی پیوشید دی عرب و سراب نو چا عرب و سراب پیوشیوی یوزی شوری نو آکم خلق دی عجم عجمو تیم لے گلے عربو تیم لے گلے وما ارسلناک الا کافتا للناس تیم لے گلے ادا اللہ لے زور اور حکمت والا دا فضل اللہ دا فضل اللہ دے یوتی میشا دے ذالکا دا قرآن امیانو تا بیان اول او پد سلورو ترقو خلقو تا قرآن خود الفضل اللہ دا دنیا یو عہدے تے فضل اللہ نرے ویلے د دنیا یو وزیر او چرمین او منبر ته فضل الله نه ویلې دا دا الله وهغا پرون بادشاہ او نن هغه دې غزارې نن هغه بالي کړو جندې د ګارو نه کوز شوي سکار واپس او په خپل ګارو کې وزګر دي دا د دنیا بادشاہي ده تو عز من تشا او تذل نو ګوره احباب تو عز من تشا او تذل من تشا فضل اللہ خدا دے چاو اخری جنگ دے فلاز توحید و سنت کی نوری چب مرگ نرم اگر نخد میگستانا ذالک فضل اللہ اللہ دے زمان دا فضل نصیب کی دنیا بس فضلی سریا ذالک فضل اللہ دا فضل دا اللہ دے ورکی دے لگا چاہتا چکو غیشی واللہ واللہ فضل العظیم بادشاہی بولو منگا دا مرا ہاں ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم لا مالک ذو فضل لری صفدا کسانو حمل التوراتا چوی غسو تورات لرا ثم لم يحملوا بعمل نکفای لفظ یود مالی دور تے دیتا تاکید نہ تاسیس اولاد اول حمل پماند اغستلو سرا او دیم حمل پماند عمل کولو سرا صفدا کسانو حمل التوراتا چوی غست تورات لرا علم توراتو کو ثم لم يحملوها نبی عمل انکو پاغی باندی عمل انکو تورات علم وارس و عمل انکو دو قرآن علم وارس دی قرآن دزدک ختم دو والا دی خبر عمل لفکو خوا اصلا بی عمل پاتی نشو حضرت مثال کمسل حماری مثال بشاند خر دی یا احمد ازبارا چه پورتا کری کتابونو لرا خر دا پاس بلا دا کتابونو بارو تلا خر پا کتابونو ملاگی گی دیوانے کانے کے باس ہوئی ماسم لوی فتاوی دی ہاں یہ ویلیو ماسم نمی امززو کم میں پدے ہاں سارو بانے فتاوی کرے مدام مفتی کی گی ہاں پدے کانے کے تے بڑے را ملکے فتاوی تو اگر فتاوی سری کری اور تصوے پی ماسم دیرے فتاوی دی کما صلی اللہ حمار یحمل ازبارا بسار پشار نخر دیں قرآن سور بد لفظ دی مولاتا ہوئے خواہ چامل نکے دلتا ہو تا خر ہوئے سورت اعراب تو تسویلو فاما صلوہو کما صلی کل خیر گزارا ایر گزارا کنا کل وطا موان دلتا گزارا کی گی نا اوروس تو را روان دے قلم کی حالت سم سمی ایسے ایسے ایسے سم لفظ اللہ ہوئے عطل بعد ذالک زنیم چی گزارا سکا مسل الحمار یحملو ازفارا بیس مسل القوم اللذین کذبو چی انسان پلکار پرے ہو دو اللہ اللہ سب شرمندہ کی چی ملستا تکارو ستاہو لوی کارو مولا ستاہو خلق پاکیو تسکیو دیر بدے صفت دا قوم آج تنزیب اکرے پایا تو ندا اللہ اللہ توفیق نور کے قوم ظالمانو تا وایا ایوہ اللذین آمنو اے آکسانو چی اودیانے کتاسو خیال کوئی زام کوئی چی اکنن تاسو تو سانے خاص دا اللہ بیر نور خلقنا نو وارے تمناو کد مرگ کتاسو رشتی نیے زکر تاسو اے چمک دا اللہ دیر فوخیو کنا نو زالا مرگو وارے لاشے کنا اگلوی مقامات دا اللہ حاصل کئی دا مباحل و دا یہودو او دې نو علي دې مرګ لرا تمنا نه کې دې مرګ ابدن هي چره په سبب دا چې مخري ګريلا شنو دا غه الله په دې فضل مانو باندې وا بشک مرګ آج تا سوتې تکوې دې جاد نا مرګ نه تکې جزر کې جهات تلاش مل بشم کسی بیان کو مر بشم پاین نو بیشا کدا مرگ و مخامکی دنکی ری تازو سرا سو سمت و رد دون بیابتا سوا پس تو جیشه الہ علم الغیب آغا بادشاہ تا چاگا پوئی گی پوٹو پخکارو بانی فایو نبی اکم بیما کنتم تعملون او خبر بکی تاسو لرا پاکارنو جتا عملو جتا سو اکوئی ترجیب ہوتی دن کارتا یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو کرا چا آواز اکلیشی پا طرف دمون دن باندے د دل په طرف आवाज وشو چې راځي د قران کار لا یارا ختم دې راځي چې ختم आवाज وشو نو قران لا راځي ګوره ختم لگا د आवाज زما ختم نو دا ټول مسلمانانو ختمو خو چې چا کوډونو کې ذکر لري دا غیما او زمونږ आवाज نه دی چې کله आवाज وشو نو د خالق ورځ د وخت ځان لا رسوي ان شاء الله ختم لا ایزانو دیا لسلات میوم الجمعه کله چا आवाज وکړي په طرف د دین کار ورځ د جمعه جمعی رضا اور پسی بلا رضا من یوم الجمعہ درزی دجمعی دجمعی پورز اعلانو شو چه اللہ اکبر نو دو وقت ازان سوا مانزلہ سوا واری دیدہ سے تیم چیزی چه وارو کا استاد جو خطبہ ہوئی چه پو خطبہ کی رالانے گی یا امونس تو ادری گی فتحوی را ذکر اللہ من گولے چاہتا دازمان عام اعلان دے ازانو دیا چه آواز اکڑے شو من چاته خطونه نوی گوجر که ختم تده که کسان دیدو ام بچا چاله خط لیگو او چه یو نلیگو نو پل خپا کیگی که دی زمون نفر کسو پاسی نیگو زدو روزگارم نی ما تا دیر تکلیف دی سان مازیگر پوری سلی در سکی او بیا لگیائی کتاب گوری ملمت من نوزگار نو آسه نی کسو گارم بکی پاسی نیشی نو بیا با یو گور گیلا بکی چه ما تی ویلی از اچا تنی جو دا ټول د قران کار دے ټول به ان شاء الله په تعداد سره راځو راځو به کله راځو ان شاء الله هر کور کې دی زنانا کم سے کم خپل نمائنده ضروریږي حضور دے خاوند دے پلار دے نیکی دے لوسه دے زوی دے چې زمون ترې دے چې خامخا زمون د کور نمائندګي وکا چې مونږه ها دا غسرا په درس کې شاملو چې په ختم کې مو سره روبرو شامل شو زمنګه حوصله افزایی وشي او دا غیب ثواب لري وشي او بل لا چې دی علما او خلک زی او مونږه تاسو دا غواړو روبرو ته درو بیا شیخ من سبا څومره خلک ور روان دي او تاسو له من راولو نو خنه دا چې تاسو دا غو ملاقات وشي او خپل کلامم د بیان کې چې دا وشو دا شي دی ان شاء الله نو کم سے کم چې ان شاء الله سو پورې زمنګ आवाज رسیږي لری کسان چې دی لری خیر دی آج کم کسانی اغاد شپیل راشی آج کم نزدی خواهشای نو آخوی دو وقت راو کر او با جردی را نا وقت دی حضر که مفتی سی بود چه زمان بیا دوره شروع در نظر درست کم زبا لگ دو وقت را زمان کنه ها نو دی وجه نا چه زمان اعلان عام دی زانه دو وارو که مال بخط دیگی مال بدا که مال بدا که نو دی وجه نا اب چا تا زمان اعلان دی بس حوزون که در دنانه و زیر اصره نشتا طوله اده را کورم خواکی نشتا یعنی اون با یو کور خالی کره زنانه و یزه و زیر منگ سرطه که نشتا خوش جنگیری که بیا پل زیر که پروگرام ختمی نوزا بیا انشالله کور غرده و رسلا خدا و چاپی را اده را چه در نزدی کورسته نوزی و جنا زنانه در پلو کورونو که اولی خو کم سه کم نمائندگان در اولی گی حال چه در ثواب که زن شامل کی. اذا نودیا للصلاة من يوم الجمعة کله چاواز وکړي په طرف د مونځه مې يوم الجمعة درځي د جمعه فصو الى ذکر الله او تلوار وو چې لا ذکر الله او جلتی کوي د وخت راځي الى ذکر الله فصو امر الله کرے چې د دین کار لذي د وخت بځي په جلتای نه جواب کې خیر له وخت دا وګڼه چې د استادونو ګڼه مخ راځه کړي خواشم لګي رس خواشم ماته نو چې د وخت په دا راز وسکو د وخت راځه ها دانه ته وارو کا فصو الى ذکر الله قران امر کرے فصو الى ذکر الله جلتیو کوي او دو د قران تا ذکر او دو د قران تا ختم د قران دې د وخت راځه چې قران واوري دعا کې ځان شامل کړي وزرول بیا پرې دې لندن د دنیا وزرول فدار خام حال لندن پرې دا ختم راځه ذالکم خیر لكم سے خدمتو کا ها مقابل د خدمت ملاوی شي اغاو کا چاته وو بوونه سي پچا بچي اوس کې چاله په لیک کې لري چا سره اخر وی خیراله او دنو دا ټول د ثواب ثواب کارو دا ټول مل مالی زمون وزرل بیا پر دې لندې د دنیا او راتلل د دینو کوي ذالکم دا راتلل د دین غره دي تاسو د پاره که تاسو پويږئ دین تر راتلل د غره دي ختم تر راتلل د غره دي فایزا ان کنتم تعلمون که تاسو پويږئ که پويږئ نو ډېر غره کار دی ها موږ ته اعلان وکړه فایزا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض نو کله چې ختم شي بیان د مونږ دین کار هو د دین کار ختم شي منز دے حد دن کار دے خو منز ذکر ذکر کا چھو منز اہم عبادت ہو حالو قرآن دا غیرم بیا اہم دے ذکر چھو پر قرآن کی ذکر دے منز دے حالو چھو قرآن دے نیز دا نو منز بتا کم دے گا تارا لازمی گی دا خو چھو قرآن دے ذکر نو پر دے گی دے منز بیان شتا دا زکات بیان شتا فانتشرو نخارش بیا پر لرد پزنک کی خو چھو دن کار ختم شو دورہ ختم شو بیا دا اللہ زمیداری ہو دا باغو میں کاروبار کوئی بیا پائے کی بدل اللہ خیر اچھے ختم ہو شو بیا دا اللہ خود دکاون میں کولاو کئی ہو تجارتو نہ کوئی فانت شروع فارش بنا دے فضمک اگے وابتغو من فضل اللہ او لٹو دا اللہ دا فضلنا بیا فضل حلال مال لٹو آب یاد کی اللہ لڑا دیر خامقا تاسو بکامیاب خو بیا وم اللہ یادے بلٹو ربم کے ذکر روجہ دا روانہ دا سنہ جتے مال پسیشی وقت ہوئی من فضل اللہ فوراً ہوئی وذکر اللہ کثیرہ بیا بیا بیا دے خامغا تازو بشی کامیاب ویدار رہو کرا چویری دے کار دا سودا کرے زجر کار دا سودا کرے او لہوان یا کار دا بلا فیدی سیزا ندوی زی الیہ اغیتا خوری گیا غیتا خوارش دے اغیتا افریدی پیغمبرہ تعالی قائمان پولالا نبی علیہ السلام خطبہ لستلا تطریر بیانی کا دا سے آواز دا فیدی دا دنیا سوشو طول خلقو اغیتا مندگلا پیغمبر ای آواز پرے خودا اللہ وی دا سے زجر آگا خلقو ترے چھتا سو پیغمبر ای آواز پرے دے دنیا پسے مندگو آئے نو سم چھتا قرآن درس والا ای آواز مپرے دے کم سے کم ملگتیائی کوئی مینہ اور صدق کوئی حاد چاد عبود روٹے وسکی گیا غپے کوئی قلو آم آئند اللہ خیر من اللہ و من التجارا و آغا چپنی دا اللہ دین و آغا غردید من اللہ وی نسنا نا بلا خیدیسی زنونا و من التجارا او دا تجارتنونا واللہ والا خیر الراجتین اللہ دے غراد رزق رکون کنا آج سورت دین سر لے گئے اللہ بلے دنیا کے خیر و برکت ہوا چاہیے سورت کے رکھ پا خلق کچھ دن پریدی آؤ دنیا پسے ہمارنے ہوئے